देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का हसीन लगती, फिलॉसफी का क्रेज है। ओ कहती है ये एक फेज है, वो देखने में कैसी सीधी साधी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का हसीन लगती, फिलॉसफी का क्रेज है। हो कहती है ये एक फेज है, हो कहती है ये एक फेज है। कैसा ये तैयार है, दिल किसी का हो गया ना इस पे इख्तियार है। करूँ तो क्या करूँ, कहूँ तो क्या कहूँ, ये गाना भी तो उसको पास लाने का महान है। वो चुप चुप मेरे दिल के राज खोलती, हाँ तक ये में मेरे ख्वाब भी टटोलती, पॉसेसिवनेस का केस है। मन तो हर गाने में आता है, पलवाना रोमियो हर लड़का ही बन जाता है। लिखूं तो क्या लिखूं, बनूं तो क्या बनूं, ये फिल्मों में लड़का ही क्यों लड़की को पसंद है। न चाहूंगी तो मैं सभी वो कर जाता हूँ, वो आए सामने तो मैं सुधर जाता हूँ, लड़की एक फुल ऑन चीज है। वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का हसीन लगती, फिलॉसफी।